مدینہ. حضور مجھے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. مبارک. میری آواز بھی لوگ پسند کرتے ہیں. مبارک. سبحان. محفل نعت میں شرکت کر کے اکثر رات جب دیر سے گھر پہنچتا ہوں تو امی جان ناراض ہوتی ہیں. مجھے ثواب ملے گا یا گناہ؟ گناہ. اگر امی جان اس لیے ناراض ہوتی ہیں کہ ان کے آرام میں خلل پڑتا ہے, اور یہ امیوں سے بڑا مشکل ہے کہ وہ سرکار کی نعتوں سے ناراض ہو. وہ ناراض آپ کی تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہوں گی, تو تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا. کیونکہ نعت پڑھنے کے لیے کیا محافل شرط ہے؟ کیا ایکو ساؤنڈ شرط ہے؟ کثیر اجتماع کے شرط ہے نعت پڑھنے کے لیے. ابھی میں نے شعر پڑھا تھا, دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو, ریاکاری بھی سر پٹک کر مر جائے گا. ابھی تو اکیلے میں دروازہ بند کر کے لگا ہوا روئے جا رہا ہے سرکار کی یاد میں. اب اس کو کیسے میں مطلب یعنی کہ دیکھا ہوں, شیطان بھی تو اس پر کیا اثر دکھائے گا, اور ریاکاری اس کو کیا ستائے گی؟ ریاکاری تو اس کو ستائے گی جو مطلب ایکو ساؤنڈ پہ لگا ہوا ہے اور نوٹ دیکھ کر آواز بھی کھل جاتی ہے جس کی, چاہے مرکز بولے چاہے کوئی بھی بولے, کہ تم کو جب نظرانہ ملے تو اعلان کر دیا کرو کہ یہ آپ کے علاقے کے مدنی قافلوں کے لیے پیش کرتا ہوں. تو نوٹے نہ ایسا ایک بھی نتوان نہیں ہوگا شاید, بھلے وہ دعوت اسلامی کا لیول ہو اس پر, شاید ہی کوئی ہو جو اس طرح اس کو نوٹے ملے اور وہ اعلان کر دے کہ جاؤ میں نے دعوت اسلامی کے لیے. نہ نوٹے بڑی میٹھی ہیں, اصل تبرک یہی ہے نوٹے. شاید اللہ تبارک و تعالی مال کی محبت کے جال سے ہمارے نعتخوانوں کو بھی آزاد فرما دے, ہم سب کو بھی آزاد فرما دے. تو بہرحال یہ کہ آپ نعتخوانی میں نہیں جا سکتے, آپ کو مطلب نعتخوانی کا شوق ہے تو وہی یا تو اکیلے نعتیں پڑھے, یہ امی جان کو بٹھائیں گے کوئی نہیں سنتا تو میری سن چل, تو شاید وہ بھی اس شرط پر محبت بھری شرط ہو کہ چلو میں رات کو نہیں جاؤں گا لیکن چونکہ پڑھنے کا مجھے بڑا شوق ہے اس کے بغیر رہا نہیں جاتا, اللہ کرے رہا نہ جائے. اور اب امی کو اصرار کر کے ماں بس بیٹھو اور ماں کے سامنے لگے رہو, ماں جھومتی رہے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بہنوں کو سناؤ نعتخوانی. تو اب نعتخوانیوں کے لیے بھی یہ ایک ہے بھائی سے تشویش کہ نعتخوانیاں جو ہے وہ رات دیر تک چلتی ہیں. اب تو عمرے کے ٹکٹ اور کیا کیا اٹریکشن دیتے ہیں, اور غالباً فجر کے وقت تو ڈرا کرتے ہیں تاکہ سننے والے بھی نہ بھاگیں, مجمع اکٹھا رہے بس, اپنی واہ واہ ہوتی رہے اپنی محفل بھی. سبحان اللہ, اتنا رش تھا تو آپ کے لیے تھوڑی رش تھا. عمرے کا ٹکٹ سب کی نگاہوں میں گھوم رہا تھا, بلے بلے ایک آدھ کو امیدوار سب ہوتے بےچارے. اب یہ کہ اخلاص تو کہیں اگر ملتا ہو کوئی دکان دیکھی ہو تو مجھے بتا دینا, اخلاص تو مول تو ملتا نہیں, اللہ عطا کر دے اخلاص نہ رہا. وہ مجھے پتا چلا کہ وہ 6000 روپے کرائے پر کوئی اسکرین لگاتے ہیں, میں نے ابھی تک دیکھنا یاد نہیں یہاں کون سی اسکرین لگتی ہے, اس میں کوئی مطلب گنبد خضرا یا کعبۃ اللہ شریف بنا ہوتا ہے یہ سنا ہے. تو 6000 روپے کرایہ, میری تو سی بات چیخ نکل گئی, یا اس وقت 6000 روپے کرایہ, اگر ان کو بولو مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے سفر کرو تو نخرے کرتے ہیں کہ تنگ دستی ہے, قرض داری ہے, یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے. 6000 روپے خالی اسکرین پہ ہی خرچہ کرتے ہیں, باقی یہ ایکو ساؤنڈ اور یہ بتیاں تو الگ نا, پھر ان کو کھلاتے پلاتے ہوں گے کھچڑے اور جلیبیاں پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہوں گے, ان سب کے اخراجات تو یہ 25-25 ہزار روپے 30-30 ہزار روپے محفل نعت پر خرچ کرنے کے لیے کہاں سے لاتے. جن کو 3 دن کا اگر مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے تو ایک اول تو ان کو ٹائم نہیں, اگر ٹائم ہے دل کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ کوئی خرچہ اٹھا لے تو اچھا, 75 روپے 80 روپے کوئی جھولی میں ڈال دے تو چلو بھائی 3 دن اپنے بھی دین سیکھنے چلتے ہیں. کیا جذبہ ہے, بس نام و نمود چاہیے, نمائش چاہیے. گیدرنگ بھی پتا نہیں گیدرنگ کیوں کرتے لوگ, گیدرنگ کے لیے کیوں مطلب سر پچھاڑتے ہیں, جو نہیں آتا اسے ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ سب مجھے تو حبے جا نظر آتا ہے کہ زیادہ پبلک ہوگی تو خاندان والوں پر بھی امپریشن پڑے گا, اگر شادی کا ہے معاملہ تو زیادہ گیدرنگ وہ کرے گا تاکہ سسرال والوں پر بھی روک پڑے کہ ماں بدولت کے بہت دوست ہیں, ہوشیار رہنا, اتنے سارے نعتخوانی آ گئے, پھر بڑے سے بڑا نعتخوان آنا چاہیے تاکہ وہ بھی روک پڑے کہ بھائی اس کی اپروچ بہت ہے, یس بہت بڑے نعتخوان کو یہ لے آیا. اچھا بڑی شخصیت چاہیے, شورا کا نگران چاہیے, فلا چاہیے, چنی چاہیے, چنا چاہیے, الیاس کے بچے چاہیے, تاکہ سب پر امپریشن پڑے کہ یہ بہت اندر کا آدمی اور خواص میں سے. حالانکہ امامہ بھی نہیں پہنتا ہوگا, ٹوپی شاہ رنگین شاہ ہوگا اور ایسے مواقع پر ٹائٹ امامہ بن کے آ جاتا ہوگا, اور خواص بننے کا بڑا شوق, یعنی کہ خاص الخاص بننے کا بڑا شوق. تو یہ سب حب جاہ ہے، شخصیت کو بلانا. مجھے تو 16 آنے حب جاہ نظر آتی ہے کہ شخصیت کو محفل کی زینت بنانے کے لیے بلانا 6 معنی کیا مانا ہے؟ اگر شخصیت سے تبرک حاصل کرنا مقصود ہے تو علیحدگی میں جا کر بھی اسے دعا کروانا ممکن ہے، یا اس کو عریضہ لکھنا بھی ممکن ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ میری جو نعت خوانی ہو رہی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. قبولیت کی تو پتہ نہیں دعا بھی کی جاتی ہے نہیں کی جاتی، واہ واہ ہوتی ہے، سہرا بھی پڑھا جاتا ہوگا تم خوب ہنستے ہوں گے، اور سہرا بھی سب کو چاہیے. سہرے کے لیے تو میرے پیچھے پھرتے ہیں بعض لوگ، شور سے لڑاتے ہیں کہ سہرا، تاکہ خاندان میں سب میں روپ پڑے کہ یہ بہت اندر کا آدمی ہے، بڑا خاص الخاص ہے کہ اس کے نام کا الیاس نے سہرا لکھ کر دیا. وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ ایک ہی سہرا ہے جو اب تک ہزاروں دولوں کو دیا جا چکا ہے، یہ ڈکلیئر بھی نہیں کرتا ہوگا. وہ یہی شو کرتا ہوگا کہ میرے لیے سہرا، اوئے میرے لیے. اللہ کے بندو، حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جتنی تباہی دو بھوکے بھیڑیے بھی بکریوں کے ریوڑ میں نہیں مچاتے، اتنی تباہی حب مال اور حب جاہ ایک دل مومن میں مچاتے ہیں. الفاظ گرد و روگوں نے مفہوم حدیث شریف کا یہی ہے. تو آپ بتائیے حب جاہ کا مریض کون نہیں آج؟ نعت خوان کو اگر اس سلسلے میں ہم کہیں کہ کینسر ٹائپ کا مرض ہے، بالفرض ہر نعت خوان کو نہیں، میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، الشاذ و کالمعدوم کوئی ہوتا ہوگا جو شاید بہت مخلص ہو، اکیلے میں رو رو کے ناطے پڑھتا ہو اور اسی طرز میں پڑھتا ہو، باقی جہاں مجمع دیکھا ادھر ادھر سے گھس کے اس نے آگے بیٹھ جانا ہے کہ بس آج اسپیکر پر میرا قبضہ ہونا چاہیے، کوئی آگے نہیں آنا چاہیے. اتنا مجمع ہو کثیر، سارا نا اجتماع اور ایکو ساؤنڈ اور واہ واہ سبحان اللہ، تو اپنا نام ہونا چاہیے. تو وہ آگے اس نے آ کر قبضہ کرنا اسپیکر پر، کسی کو پڑھنا بھی نہیں دینا، پڑھنے بھی نہیں دینا. ایک نعت خوان نے مجھے بتایا کہ وہ 12ویں شریف کی جو بڑی رات کی نعت خوانی ہوتی ہے میں اس میں نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ بولا وہ اسپیکر ایک دوسرے سے چھینتے ہوتے ہیں. اچھا، مجھے تو خیر پتا نہیں ہوتا اس کا، ایک دوسرے سے اسپیکر چھینتے ہوتے اور جس کے ہاتھ میں آ گیا وہ چھوڑتے نہیں. تو یہ ہاتھ میں آ کر چھوڑتے نہیں ہیں، یہ تو میں جب میری عام ملاقات ہوتی ہے اس وقت دیکھتا ہوں کہ جس نے اسپیکر پکڑ لیا اس کی آواز جیسی بھی سریلی ہو یا میرے سے موٹی ہو، اسپیکر جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اسپیکر آ گیا، ایک نعت، دو نعت، تین نعت، بہترین نعت خوان بیٹھا ہوا ہے برابر میں، لوگ اس کے سننے کے لیے اگرچہ بیتاب ہوں وہ مائک والا اسپیکر نہیں چھوڑتا، تو لگا رہتا جب تک تھکتا نہیں ہے یا کوئی آ کر اس کو ٹوکتا نہیں ہے کہ اب بس نہیں کر. یہ تو میرا معمول ہے، دیکھتا ہوں اسپیکر کا قبضہ نہیں چھوڑ دے. تو یہ کیا حکم جا رہی ہے؟ واللہ عالم کہ اپنے دوسرے بھائی کی خاطر تو آدمی اشار کر دے گا، یہ بےچارا بیٹھا ہوا بھلے یہ آج پڑھے، میں تو پڑھتا رہتا ہوں، نہیں خود پڑھوں گا. تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرما، ہماری اخلاص کی کمیوں کی بنا پر ہم لوگ مطلب واقعی خوار ہوئے. اللہ اخلاص دے، خدا کی قسم اگر اخلاص کے ساتھ ایک شعر بھی ہم پڑھ لینا سرکار کی نعت شریف کا تو دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوا. ایک بار بہت سارے نعت خوان جمع ہوئے تھے میرے پاس، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ لوگ آدھی رات تک نعتیں پڑھتے ہو جاتے ہو محفل میں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کس کس کے ماں باپ ناراض ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، لیکن آپ میں سے اگر کوئی ہاتھ اٹھانا چاہے تو اس کو روکوں گا بھی نہیں کہ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں. میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہے، ایک بھی نعت خوان نے ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے بھی نہیں اٹھایا، اس کا تو ساروں کے ماں باپ ناراض تھے. اب آپ ایمانداری سے بتائیے، اس میں جو ایک ساحل نے سوال کیا، ایک سوال پیش کیا گیا، اگرچہ وہ کئی نعت خوانوں کے جذبات کی عکاسی تھی، تو اب آپ بتائیے کہ ایسی نعت خوانی کیا بولتی ہے؟ آدھی رات کی نعت خوانی جس میں آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں، اور ماں باپ کو ستانے والا آخرت میں تو ذلت و رسوائی بھگتے گا، دنیا میں بھی دیکھے گا، حدیثوں میں مضامین، جو ماں باپ کو ستائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. اتنا بڑا رسک کائے کو لیتے ہیں نعت خوان؟ آپ بالکل گھس کر منع کر دیں جب تک آپ کو ہتھکڑیاں ڈال کر، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر گھسیٹ کر محفل میں نہ لے جایا جائے، جب تک یعنی کہ اقراح کی صورت نہ ہو، اس وقت تک آپ بول دیں کہ میں مطلب نعت خوانی میں رات کو نہیں جاؤں گا، اب نعت خوانی اتوار کو، دن کو، چھٹی کے دن. میں تو نوکری کاروبار بھرے نعت خوانوں کو بھی ہوتا ہے، تو میں دن کے وقت آؤں، اتوار کو آپ تہجد سے، شب اتوار آپ تہجد کے بعد سے لگے نعت خوانیوں میں. مجھے پتا ہے کوئی آپ کو نہیں بلائے گا، اگر بلائیں گے تو نوٹیں نہیں دیں گے، یہ بھی پتا ہے مجھے. تو آپ چلو اتوار کو دن کو کر لو نعت خوانی، دس بجے گیارہ بجے کر لو اور ساتھ میں لنگر تو وہ کریں گے ہی میرا خیال ہے جو ناطوانی کرتے ہیں. تو 6000 کی اسکرین کا خرچہ بچ جائے گا, لائٹنگ کا خرچہ بچ جائے گا. شامیانوں کو چھوڑو, گھر میں کرو, مسجد میں کر لو, مسجد کے کرنٹ وغیرہ کی ترکیب متولیان سے بنا لو, اس کو پیمنٹ کر دو تو خرچہ بچ جائے گا آپ کا. اور مسجد میں انشاءاللہ ناطوانی کرتے رہے. آپ گھر پہ یا گھر کے باہر شامیانہ لگا کر 15 آدمی میں آپ ایکو سیونڈ ساؤنڈ پہ لگے رہتے ہیں. ایک مجھے 19 گریڈ کے افسر نے بتایا, کافی پڑھا لکھا آدمی تھا, اس نے بتایا کہ میں جن دنوں میرے پیپر چل رہے تھے ہمارے گھر کے پاس ناتھواری ہوئی تو تھوڑے سے آدمی تھے, 15-20 آدمی ہوں گے, اور ایکو ساؤنڈ فل ساؤنڈ پہ لگے ہوئے تھے ان لوگ. تو میں نے ان کو سمجھا کہ میرا امتحان ہے, آپ مہربانی کر کے تھوڑی آواز تو کم کر دیں. تو وہ مجھے دلائل دینے لگے کہ جو شادیوں میں گانے بجاتے ہیں, بریک ڈانس کرتے ہیں, فلاں کرتے ہیں, ان کو پہلے جا کے سمجھاؤ, بعد میں آنا ہمارے پاس. یہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے بقول اس کے جواب دیا. وہ کتنا بدزن تھا, خوشزن تھا, وہ اب اس پر تبصرے کی حاجت نہیں. تو یہ ہے آپ کی رات کی ناطخوانیاں, یہ ہیں آپ کے عمرے کے ٹکٹ. کوئی مریض کل مرتا ہو آج دم توڑ دے, جو نیند کی کئی کئی گولیاں کھا کے سوتا ہو آج خبردار وہ سویا تو, اس لیے کہ ہم عاشقان رسول جمع ہو رہے ہیں آج ساری رات ایکو ساؤنڈ پر, فل ساؤنڈ پر, بھرپور آواز کے ساتھ ناطخوانی کریں گے. کسی کی مائی کا لال کوئی روک سکتا ہے تو ہم کو آ کر روکے, پولیس بھی ہم کو نہیں روک سکتی. پولیس میں تو ہماری اپروچ ہے, کون روکتا, پرمیشن دی ہے. اور آپ کو شاید یہ معلوم ہو یا نہ ہو, پرمیشن جو روڈوں کی ملتی ہے نا, یہ صرف 12 بجے تک ملتی ہے. رات کے 12 بجے سے زیادہ کی پرمیشن ملتی ہی نہیں ہے. 12 بجے کے بعد جتنے بھی یہ محفلیں یا جلسے کرتے سب کے سب قانون شکنی کرتے, پرمیشن ہی 12 بجے تک. یہ تھانے والوں کی مہربانی, بےچارے بولتے نہیں ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو کچھ آپ بھی تو میرا تعاون کریں نا, آپ بائیکاٹ کر دیں کہ اب تو ہم بھی دن کی ناطخوانی ہو جائیں گے, رات کو جائیں گے. ناطخوانی کا بائیکاٹ نہیں ہے, یہ ناطخوانی کا بائیکاٹ نہیں کہلائے گا, یہ وقت کا بائیکاٹ, کہ رات کو ہم اب وقت نہیں دیں گے, ہم نے مدنی انعام پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ عزوجل. جانا ہوگا تو جو دن کو ناطخوانی کرے گا صرف ہم اس کے یہاں جائیں گے, ٹھیک ہے؟ تو بڑی رات و خاص مرکزی اجتماع ذکر و نعت کے علاوہ, جیسے مرکزی طور پر محفل مدینہ کبھی ہو گئی چل مدینہ والوں کی, یا اس طرح کی مرکز نے جس کا اعلان کیا, ان کے علاوہ رات کو جو نجی طور پر اجتماع ذکر و نعت کرتے ہیں تو اس میں رات کو اب کون کون شرکت کیا کرے گا, 2 گھنٹے سے جس میں زیادہ وقت لگ جائے جماعت سے, ایسے اجتماع ذکر و نعت میں کون کون ناطخوان شرکت کرے گا, کون کون سماعت خان شرکت کرے گا, وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ سارے نیت کر رہے ہیں. ناطخوان بھی بات ہو سکتا ہے فجر میں نہ اٹھ پاتے ہوں, کبھی اٹھتے ہوں کبھی نہ اٹھتے ہوں, اور سماعت خان بھی شاید بہت سارے سوئے رہتے ہوں گے فجر میں. تو 2 بجے 2:30 بجے جب سوئیں گے تو کیسے فجر میں پہنچیں گے آپ, بہت مشکل ہو جاتا ہوگا. یا پھر گھر میں ہی پڑھ لیتے ہوں گے. تو مسجد میں جب تک قدرت حاصل ہو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے, جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو اس طرح آپ کا گھروں میں نمازیں پڑھنا یہ بھی آپ کو گناہگار کر رہا ہے, بلا عذر شرعی گھروں میں اگر آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں تو جماعت لینی واجب ہے. تو امید ہے انشاءاللہ عز و جل اب آپ اس بات پر قائم رہیں گے کہ نعت خوانی دن کو آپ روز کریں. آپ کو کس نے منع کیا, اتوار کی کوئی قید تھوڑی ہے. جیسے سندھ میں, پنجاب میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, یہ 2-3 شہر ہوں گے جو میرا خیال ہے اتوار کو بند رہتے ہوں گے, باقی تو تقریباً اتوار کو کھلا ہوتا ہے کاروبار اور جمعہ کو چھٹی کرتے ہیں. سردار آباد بھی غالباً اتوار کو بند ہوتا ہے, بڑا شہر ہے. تو آپ لوگ مطلب جو ہے وہ جمعہ کو ناطخوانی کریں, اور لنگر بھی چلائیں, لنگر رضویہ چلائیں, لنگر غوثیہ چلائیں, لنگر چشتیہ چلائیں, لنگر قادریہ چلائیں, جو لنگر چلانا چلائیں. تو کھانے کی کشش بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بھائی فراہم کر دے گی, کام آپ کا بہرحال چل جائے گا. شام کو کرتے ہیں اس میں, جیسے کہ جو نمازیں آئیں گی, ظہر آئے گی یا عصر تا عشاء کرتے ہیں تو عصر آئے گی, مغرب آئے گی, عشاء آئے گی, تو یہ نمازیں جو ہیں دیکھیے ان میں جماعت ترک نہیں ہونی چاہیے. محفل نعت پوری کی پوری ظاہر ہے کہ امر مستحب ہے، اس کے لیے جماعت ترک کرنا کہ وہ آپ تھالے میں کھانا ڈال رہے ہیں تو نکال رہے ہیں تو دریاں بچھا رہے ہیں، ان کاموں کے لیے جماعت ترک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ محفل کرنے کی وجہ سے نمازیں ترک کریں گے، اور یہ ترک واجب اگر ہوا شرعی عذر نہیں ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو چاہے محفل ہو، چاہے شادی ہو، چاہے آپ دولہے بنے ہوئے ہو، آپ کو جماعت ترک نہیں کرنی. ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں کہ اس کی شادی ہوئی، پہلی رات گزارنے کے بعد بھی الحمدللہ اس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، بلکہ وہ امام تھا تو اس نے فجر کی امامت بھی کی، جبکہ اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں تھا. اس کا سائیڈ فرینڈ چونک پڑا کہ نماز کیسے پڑھائی، اللہ کا کرم. تو مطلب یہ کہ آدمی کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. حضور یہ بتائیے کہ وہ خوش نصیب دلہا کون تھا؟ سبحان اللہ، کون کون جانتا اس دلہے کو؟ اچھا، بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں اس کو بطور دلہا، بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، ویسے کثیر لوگ جانتے ہیں اس کو. اس کا نام ہے سگے مدینہ محمد الیاس قادری. یہ نام اس لیے بتایا کہ اہل محبت اس میں مجھے فالو کریں. اب یہ کہ اور کوئی نماز تو جماعت سے پڑھے یا نہ پڑھے، اس دن فجر جماعت سے پڑھنے، یہ نہیں. الحمدللہ میرا جذبہ مجھے پیر کالونی میں مکان لینے پر مجبور کیا، میرے جذبے نے الحمدللہ. اور جب تک مجھ پر حملہ نہیں ہوا، میں گھر میں رہتے ہوئے، اپنے جتنے سال میں گھر میں رہا، وہ الحمدللہ قصدن ایک بھی جماعت میری فیضان مدینہ کی ترک ہوئی اور مجھے یاد نہیں، الحمدللہ. ایک بار مطلب فجر کی نماز کا میں وضو کر چکا تھا، جماعت کے لیے بس روانہ ہو رہا تھا، اور مجھے پیٹ میں گڑبڑ ہو گئی، تکلیف ہو گئی، اور میں نہیں آ سکا. یا کبھی کوئی سخت بخار وغیرہ ہو گیا ہو تو مجھے یاد نہیں، ورنہ گھر میں رہتے ہوئے کہ مہمان آ گئے تو دوست آ گئے تو ٹیلی فون آ گیا، میں نے ان باتوں کے لیے الحمدللہ مجھے کبھی بھی یاد نہیں کہ میں نے فیضان مدینہ کی جماعت ترک کی. ہاں میں علاقائی دوروں پہ دور جاتا تھا تو اس میں میری یہاں کی جماعت ظاہر چلی جاتی تھی، وہاں نمازیں پڑھتا تھا. پھر جب مجھ پر مرکز الاولیاء میں میری جان لینے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں دو اسلامی بھائی شہید ہوئے، اور اسی رات میری فلائٹ تھی، تو وہ فلائٹ تو وہ اڑاوڑی میں مس ہو گئی، ہنگامے میں پولیس آ گئی اور بیانات ہو رہے تھے اور دیر ہو گئی، فلائٹ مس ہو گئی. پھر دوسری اس کے بعد والی فلائٹ ملی مجھے، تو میں راتوں رات کراچی، باب المدینہ کراچی آ گیا. اور الحمدللہ میری جماعت کا جذبہ اور شوق کہ میں نے، حالانکہ مجھے یہ سب معلوم تھا کہ یہ یہاں بھی مجھ پر حملہ کر سکتے ہیں، میرے پاس کوئی گارڈ وغیرہ تصور بھی نہیں تھا حارس کا، تب بھی میں نے الحمدللہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب چاروں نمازیں فیضان مدینہ میں آ کر باجماعت ادا کی تھی، بالکل خالی ہاتھ الحمدللہ. اس کے بعد عشاء سے پہلے غالباً کچھ اسلامی بھائی میرے گھر پہنچ گئے، اور زبردستی انہوں نے مجھے گھر میں بٹھا دیا کہ تم کو ابھی عقل نہیں آئی کہ دو دو اسلامی بھائی شہید ہو گئے، تمہیں مارنا چاہتے ہیں، اور تم مطلب یعنی کہ وہ نماز مسجد میں اکیلے پڑھنے جا رہے آ رہے. تو پھر الحمدللہ مطلب یہ ترکیب بنی آہستہ آہستہ ہاری سین کی، اور یہ پہرا لگ گیا، اور یہ پھر خطرات مزید بڑھتے چلے گئے. پہلے ایک دشمن کا ٹولہ تھا جو پیچھے آیا، اس نے قتل کیے دو اسلامی بھائی شہید کیے، پھر مزید ڈکلیئر ہونے لگے کہ فلاں بھی مارنا چاہتا ہے، فلاں بھی پیچھے لگا ہوا ہے. تو میرے پیچھے کوئی اکا دکا دشمن ٹائپ کا نہیں ہے کہ کوئی علاقے کا دادا گیر ہے یا بدماش ہے یا غنڈا، ایسا نہیں ہے. پوری پوری چہری کے تنظیمیں، ایجنسیاں، اس ٹائپ کی دشمنی ہے. اور میری دشمنی صرف یہی ہے کہ میں یا رسول اللہ کہتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا نماز کی بات کرتا ہوں، سنت کی بات کرتا ہوں، باقی کوئی جاگیر کا جھگڑا نہیں ہے. نعوذ باللہ اگر میں دعوت اسلامی چھوڑ کر الگ تھلگ ہو جاؤں تو شاید مجھے دنیا کی دولت بھی مل جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر مجھے کس نے مارنا. تو انشاءاللہ میں نے بکنا نہیں ہے، یہ میں تو آپ لوگوں کے ہاتھوں بک گیا ہوں. تو سودا ایک بار ہوتا ہے نا، مرد کی زبان ایک بار ہوتی ہے. تو میں الحمدللہ مسلمانوں کے ہاتھوں بک گیا ہوں تو سنتوں کے نام پر سودا ہو گیا ہے، اب یہ کہ یہ سودا کینسل نہیں ہو سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.